Głowacka. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj około 11:45. Autopromocja. Program Trzeciopolskiego Radia, środę, 8 lipca, minęła 6. Anna Zalaśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Narkotesty wśród kierowców stołecznych autobusów to efekt wypadku na Bielanach. Stany Zjednoczone formalnie wycofują się ze Światowej Organizacji Zdrowia. Polska jedną z czekoladowych potęg. Jesteśmy w czołówce eksporterów słodkości w Unii. Kierowca autobusu miejskiego w Warszawie, który wczoraj na Bielanach staranował 4 zaparkowane samochody i wjechał w latarnię, był pod wpływem metamfetaminy. Został zatrzymany. W wypadku lekkie obrażenie odniosła jedna z pasażerek autobusu, wyszła już ze szpitala. Badanie trzeźwości u 25-letniego kierowcy dało wynik ujemny, mówi Mariusz Mrozek ze stołecznej komendy. Policjanci postanowili także tutaj zastosować tester do wykrywania innych substancji odurzających w organizmie i tutaj ten wynik już był dodatni. Tester wskazał na możliwość obecności związków metamfetaminy w organizmie tego młodego mężczyzny. Władze Warszawy czasowo zawiesiły umowy z firmą Arriva, do której należy część miejskich autobusów. Od dziś wszyscy zatrudnieni tam kierowcy będą testowani na obecność narkotyków, zapowiada rzeczniczka firmy Joanna Parzniewska. Testy będą przeprowadzone jak najszybciej, będą miały szeroką skalę, tak żeby skontrolować wszystkich kierowców Arriva na obecność narkotyków. Mamy świadomość, że ta kwestia jest nieuregulowana prawnie, natomiast w związku z tym, że to jest drugi przypadek w tak krótkim czasie, bezpieczeństwo pasażerów jest dla nas priorytetem. Prawie 2 tygodnie temu inny miejski autobus w Warszawie staranował bariery i spadł z wiaduktu na trasie S8. Zginęła jedna osoba. Kierowca tego autobusu też był pod wpływem narkotyków. Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich pierwszeństwo w lokalach wyborczych będą mieć m.in. seniorzy i kobiety w ciąży. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister Łukasz Szumowski. Rozporządzenie dotyczące preferencji pewnych w zakresie odwiedzania lokali wyborczych, czyli te preferencje dotyczą możliwości szybszego wejścia do lokalu wyborczego kobiet i mężczyzn. Generalnie rodziny z dzieckiem do lat 3, kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawnej i osoby starszej po 60 roku życia. Dogrywka w wyborach prezydenckich w najbliższą niedzielę. Wypadek na Koloniach w Grotnikach pod Łodzią. 10-latek wypadł z okna pierwszego piętra, zmuszony do przejścia między oknami. Ma liczne złamania. Kolega powiedział, jak nie przyjdę 2 razy pomiędzy oknami, no to będę tym i nawet nie powiem kim. Za pierwszym razem mi się udało. Powiedział, że będę też gnębiony przez cały tydzień, a ja nie chciałem być gnębiony. I po prostu chciałem mieć przyjaciół. No syn w tej chwili ma nogę złamaną poważnie, dlatego syn ma złamaną prawą kość potylicy. Dochodzenie w sprawie wypadku prowadzi policja w Zgierzu. W przyszłą środę i czwartek zaplanowano kolejne posiedzenie Sejmu, poinformowało Centrum Informacyjne Izby. Posłowie zajmą się m.in. poprawkami Senatu do ustawy o bonie turystycznym. Jedna z nich zakłada, że 500 zł na wakacyjny wyjazd dostaną także emeryci i renciści. Stany Zjednoczone wycofały się ze Światowej Organizacji Zdrowia. Formalna nota dotarła z Białego Domu do Kongresu. Zamiar podjęcia takiego kroku ogłosił pod koniec maja prezydent Donald Trump, zarzucając WHO, że jest narzędziem w rękach chińskich władz. Donald Trump zarzuca Światowej Organizacji Zdrowia zaniedbania w informowaniu i walce z epidemią koronawirusa. Według amerykańskiego prezydenta WHO jest kontrolowana przez Chiny, które tuszując zagrożenie COVID-19 pozwoliły chorobie rozprzestrzenić się na cały świat, powodując globalną pandemię, która kosztowała setki tysięcy istnień ludzkich na świecie. Demokraci skrytykowali posunięcie prezydenta, uznając je za nieodpowiedzialne. Ich zdaniem globalna pandemia koronawirusa wymaga międzynarodowej współpracy. Ta decyzja nie uchroni życia Amerykanów, wręcz przeciwnie, pozostawia nas osamotnionych, oświadczył demokratyczny senator Bob Menendez. Wycofanie się Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia oznacza zmniejszenie jej budżetu o $450 milionów. Biały Dom zapowiada przeznaczenie tych funduszy na inne międzynarodowe programy zdrowotne. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Polska w czołówce eksporterów czekolady w Unii Europejskiej. Z danych Urzędu Eurostat wynika, że nasz kraj zajął w ubiegłym roku 4. miejsce za Niemcami, Belgią i Holandią. 2 200 000 ton czekolady i wyrobów czekoladowych wyeksportowały unijne kraje w ubiegłym roku. Największym eksporterem są Niemcy, 640 000 ton, Belgia i Holandia około 300 000 ton, natomiast Polska wyeksportowała 230 000 ton czekolady i wyrobów czekoladowych. 5. miejsce zajęły Włochy. Te 5 krajów to 3/4 całego unijnego czekoladowego eksportu. A jeśli chodzi o import, to unijne kraje sprowadziły 220 000 ton czekolady i wyrobów czekoladowych z państw spoza wspólnoty. Najwięcej z Wielkiej Brytanii, 100 000 ton, oraz Szwajcarii, 70 000 ton. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

227 trójek. Już Państwu przypominam o numerze telefonu. Ranek Małpa, Polskie Radio PL 71335. Kłaniamy się, zaczynamy 16 minut po 6. Zaczynamy poranne wydanie audycji. Zapraszamy do trójki. Elżbieta Malinowska, Roman Oszczyńska, Marcin Łukawski. Kłaniamy się i zapraszamy. Zapraszamy do trójki. Do 9 zapraszamy do trójki. O 8.13 salon polityczny. Oczywiście jak zwykle Państwa gościem Beaty Michniewicz będzie Władysław Teofil Bartoszewski z PSL. To 8.13. A poza tym wczoraj zadzwonił słuchacz z pytaniem. Pytanie być może pozornie wydawać się, że jest pytaniem z kosmosu do doktora Rożka, ale chyba bardziej do Państwowej Komisji Wyborczej. Co w przypadku, kiedy kandydaci uzyskają idealnie te samo głosów? A no właśnie, gdyby liczba głosów była idealnie taka sama, cóż by się wtedy wydarzyło? Takie bardzo hipotetyczne pytanie, ale postaramy się na nie odpowiedzieć. To po 7.40 proszę posłuchać, co by to było, gdyby nagle. A poza tym, nie wiem, być może się Państwo zorientowali, być może nie, wakacje mamy. Wakacje troszkę inne niż ostatnio. No i może trzeba wrócić do korzeni, pod namiot się wybrać. Jeszcze pamiętamy, jak to jest? Szok kulturowy, bo to wszystko, to czego jest się przyzwyczajonym w tym all inclusive czy all inclusive ultra, to niestety nie występuje. Tam musimy o wszystko zadbać praktycznie sami. No właśnie, taka atrakcja, wypad pod namiot, o tym porozmawiamy za kilka minut. Ważne pytanie, jak sobie poradzić, co ze sobą zabrać? 3 koszule, 2 garnitury, zawsze zabierają na takie wyjazdy żelazko. Nie można zabrać żelazka, ponieważ jest to niebezpieczne. No bo trzeba by było jeszcze ze sobą zabrać też deskę do prasowania, a to nieporęczna sprawa. O takich rzeczach porozmawiamy za kilka minut. Już niedługo o wyjeździe pod namiot. Być może Państwo się wybierają w te wakacje pod namiot. To proszę opowiedzieć, jak to jest, jak to było. Cóż poza tym, oczywiście przed 7 urywki z kalendarza. Filip Jaśler ponownie w tym tygodniu ćwiczy już na skrzypcach w pokoju 137. Roznosi się dźwięk po obiekcie. No i oczywiście 15 minut po 7 spotkanie z doktorem Tomaszem. Kolejne pytanie z kosmosu. Zapraszamy Państwa serdecznie. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. A jeśli chodzi o spotkania muzyczne, no to przypominam, że przed 9 muzyczny rozkład jazdy Ola Budka. Spotkamy się z Adele, no i płyta tygodnia. Płyta tygodnia o poranku to Jason Mraz, ale to po 8.30. Teraz Alice. Poison running through my veins. Audycja poranna, 23 minuty po szóstej. No to wybierzmy się. Zapraszamy do Trójki. Ale zamiast wakacji w pięciogwiazdkowym hotelu All Inclusive, wyjazd na działkę lub pod namiot, to może czekać w tym roku wiele osób. Jak przygotować się na wyjazd do Leśnej Głuszy? Ogromną wiedzą na ten temat dysponują oczywiście harcerze, na przykład Julia i Marek Mróz. Na sprawę badała Agnieszka Loch. Pan Karol Stychów, jak wielu naszych słuchaczy, być może w tym roku nie pojedzie do 4- czy 5-gwiazdkowego hotelu w Grecji czy w Hiszpanii. Panie Karolu, jakie plany? No w tym roku niestety nie wybiorę się na jakieś super wakacje, ale marzy mi się może jakiś wyjazd gdzieś nad Solinę. Czy pan wie, jak się przygotować? No właśnie tak średnio. Pierwsza rada taka podstawowa to nastawić się na szok. Szok kulturowy, bo to wszystko to, czego jest się przyzwyczajonym w tym All Inclusive czy All Inclusive Ultra, to niestety nie występuje na obozach harcerskich, czy na biwakach, czy w miejscach, gdzie się chcemy rozbić tym namiotem. Tam musimy o wszystko zadbać praktycznie sami. Od momentu, kiedy postawimy sobie ten namiot, aż do momentu, kiedy jak zacznie padać, zaczynamy suszyć te wszystkie rzeczy. No ale jeszcze po drodze trzeba by było coś zjeść. Jeżeli nie ma w pobliżu jakiejś restauracji, jakiegoś baru, miejsca, gdzie można kupić gotowe jedzenie, no to trzeba postarać się samemu to ugotować. Obrać ziemniaki, wziąć ze sobą przynajmniej puszki. Pan Karol jest ubrany w marynarkę, w białą piękną koszulę, wyżelowany. Powiedz, Julka, czy to jest dobry strój, żeby się wybrać na przykład na obóz harcerski? Nie jest dobrym ubiorem na wyprawę na obóz. Dobrym ubiorem jest mundur i trapery. No najchętniej to bym zabrał ze 3 koszule, 2 garnitury. Zawsze zabierałem na takie wyjazdy żelazko. Nie można zabrać żelazka, ponieważ jest to niebezpieczne. To było szybkie pakowanie. Mała walizka, dziękuję. Na miejscu się coś dokupiło, na miejscu coś się myśliło, się czy lało, czy świeciło słońce. Mnie to nie interesowało. Ważne, żeby mieć rzeczy na każdą pogodę, czyli krótki rękawek, długi rękaw, jakiś softshell, jakiś polar. To wszystko, dzięki czemu będziemy mogli się ubierać na tak zwaną cebulkę, bo jeżeli pojedziemy na przykład w górę, to trzeba pamiętać o tym, że ta pogoda w górach bardzo szybko się zmienia. Raczej mały bagaż byś polecała, czy raczej duży? Małego nie, jeśli chodzi o 14 dni, ale jeśli chodzi o tydzień, to mały bagaż wystarczy. O czym nie można absolutnie zapomnieć? Nie można absolutnie zapomnieć o mundurze, kawałku liny, traperach. Jeśli to są 2 tygodnie, to najlepiej zabrać 15 ubrań. Wybierając się gdzieś do jakiejś głuszy, no to tam jednak środkiem płatniczym cały czas są pieniądze, te zwykłe, tradycyjne. To jest pierwsza podstawowa rzecz po dokumentach, które mamy ze sobą, którą powinniśmy wziąć. No, powinniśmy wziąć przede wszystkim dużo dobrego humoru i dużo takiego nastawienia pozytywnego. Czy wakacje właśnie w głuszy, na jakimś obozie mogą być równie przyjemne jak te, gdy mamy basen i pięciogwiazdkowy hotel? Jasne, mogą być przyjemne, dlatego że jest się na świeżym powietrzu, na trawie, a nie na bardzo wygodnym łóżku i w basenie. Też jest bardzo przyjemny, ale te odizolowane od ludzi to też są bardzo przyjemne. A no właśnie, można zachować dystans. A to istotne w tym roku. Sprawę badała Agnieszka Loch z Radia Katowice. Pan Jarosław szybko napisał, wyjazd wakacyjny musi być pod namiot. Wolność, luz, jedzenie jednogarnkowe, z talerza musi zniknąć wszystko. No bo co potem z tym wszystkim zrobić? No a w tym roku kemping na Węgrzech. Takie plany pana Jarosława? My z mężem już od dawna wyjeżdżamy w zasadzie tylko pod namioty. Jeszcze mamy takie 2 stare weterany i jak je rozkładamy, to chyba wszyscy nam wtedy zazdroszczą, że jeszcze takie namioty hulają gdzieś tam na łączkach. Przeważnie jest to wyjazd z Bieszczady, gdzieś tam na żagle. Jest to bardzo przyjemna sprawa. Pozdrawiam serdecznie z cieplutkiego Przemyśla, Iwona. 2273 to nasz numer telefonu. Jak sobie myślę o takich starych namiotach, to pierwsza rzecz to te takie aluminiowe śledzie, które się wyginały w każdą stronę, ale w każdą. Chyba że teraz już nie. To nie wiem. Los odmienił czas. Czas zawrócił bieg. Dziś już nie ma nas. Gdzie jesteś, gdzie? Rzucił ślepy traw na krańce świata hen. Ja czekam. Ja i ty i Ania Rusowicz. 6:30 minęła. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. A władze Warszawy zawiesiły umowę z firmą Arriva, do której należy część miejskich autobusów. Powodem jest kolejny wypadek. Wczoraj na warszawskich Bielanach autobus tej firmy wjechał w 4 zaparkowane samochody. Badania wykazały obecność metamfetaminy w organizmie kierowcy. Mężczyzna został zatrzymany. Prawie 2 tygodnie temu autobus z tej samej firmy spadł z wiaduktu na Wisłostradę. Zginęła 70-letnia kobieta. Ranne zostały 23 osoby. Kierowca był pod wpływem narkotyków. 257 nowych przypadków koronawirusa potwierdziło wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 7 osób. Resort prowadzi badania wyjeżdżających do sanatoriów. Przeprowadzono już ponad 16 tysięcy testów, mówi rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz. Na tych ponad 16 tysięcy badań mamy 28 wyników pozytywnych, czyli jest to promil praktycznie wszystkich osób przebadanych. Do tej pory w Polsce koronawirusa potwierdzono u prawie 36,5 tysiąca osób, zmarło ponad 1,5 tysiąca, wyzdrowiało prawie 25 tysięcy. Stany Zjednoczone wycofały się ze Światowej Organizacji Zdrowia. Formalna nota w tej sprawie dotarła z Białego Domu do Kongresu. Prezydent Donald Trump zapowiedział to już w maju, zarzucając WHO zaniedbania w informowaniu i walce z pandemią koronawirusa. A wycofanie się Stanów Zjednoczonych oznacza, że nie będą przekazywać organizacji 450 milionów dolarów rocznie. Biały Dom zapowiada, że przeznaczy te pieniądze na inne międzynarodowe programy zdrowotne. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne, opady deszczu na północy kraju możliwe. Także burza, prognozowana wysokość opadów w czasie burz to 15 mm. Temperatura maksymalna, chłodniej dzisiaj, proszę się na to przygotować, że ranek całkiem chłodny. Od 16 do 21 stopni, chłodniej tylko w Sudetach od 14 do 15. No nie wiem, czy pogoda pod namiot. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1199 zł. W naszym zakładzie jesteśmy jak rodzina. Daniel Kaska, współwłaściciel salonu fryzjerskiego Bizar. Pracujemy w 6 osób. Gdy wybuchła pandemia, było ryzyko, że będziemy musieli się rozstać. Nadzieja pojawiła się razem z rządową tarczą PFR. A gdy po 2 dniach od złożenia wniosku otrzymaliśmy przelew, była wielka radość. I działamy dalej w tym samym składzie. Rządowy program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Tankujemy na Lotosie. Tak! 10, 20, 24, 25! W te wakacje tankowanie na Lotosie jest proste jak bułka z parówką. Kupujesz minimum 25 litrów paliwa oraz kawę i dostajesz hot doga za 1 grosz. Twoje dzieci też dostają, dlatego odwiedzajcie Kafe Punkt całą rodziną. Szczegóły promocji w regulaminie na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. To kiedy znów tankujemy na Lotosie? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Za 25 minut będzie 7:00. Wiedziałem, że z tymi śledziami to mogę trafić w sedno tarczy i tak się chyba stało. Nie wiem jak obecnie, ale za moich czasów, pisze pani Grażyna, śledzie były zmorą z mur i źródłem nie jednej i nie trzech kłótni. No to się mogło zdarzyć. 2-2, 7 trójek, numer telefonu. Dzień dobry panu. Chciałem złożyć zażalenie na pogodę. Jesteśmy na Rybkach, a tu tylko 8 stopni w Staszowie. Miłego dnia życzę. Wszystkiego dobrego. Połamania kija przede wszystkim. Nie wiem, czy takie rękawiczki dla wędkarzy są. Żeby się haczyk nie zahaczał o rękawiczki. Ale może są. But in the end, something just didn't feel right. Oh, I tried diving even though the sky was stormy. I just wanted to get back to where you are. Nie wiem, czy kogoś porwali do tańca, ale na pewno hałasu to narobili. Za 27 pora na zaglądanie sobie do prasy. I szeleszczenie, jak słyszę, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. No to zajrzyjmy. A na pierwszej stronie Rzeczpospolitej tekst o pomysłach kandydatów na prezydenta na zmiany w sądach i sądownictwie. Co Polkom i Polakom proponuje Andrzej Duda, a co Rafał Trzaskowski? Urzędujący prezydent przekonuje, reforma musi być kontynuowana. Naprawiamy wymiar sprawiedliwości tak, żeby ludzie nie mówili, że polskie państwo jest niesprawiedliwe. Z kolei Rafał Trzaskowski zapowiada, każdą decyzję rządu, która będzie uderzać w sądy, zawetuje. Zrobię co w mojej mocy, żeby przygotować takie rozwiązania, które odbudują niezależność sądownictwa. Jaka sprawiedliwość po wyborach? Zastanawia się Rzeczpospolita dziś na swojej pierwszej stronie. W tej gazecie także o pocieszających danych płynących z gospodarki. Polska gospodarka skurczy się w tym roku co prawda o 4,6%, by w kolejnym urosnąć o 4,3%. Tak wynika z najnowszych prognoz Komisji Europejskiej i jednocześnie jest to najlepszy, dodajmy, wynik w Unii Europejskiej. Najbardziej ucierpią Włochy, Hiszpania i Francja. Najmniej Polska, Dania i Szwecja, czytamy. Nasz kraj okazał się stosunkowo odporny ze względu na mały udział sektorów najbardziej dotkniętych kryzysem, takich jak turystyka oraz zróżnicowaną strukturę gospodarczą. Jednocześnie według ekspertów komisji w skali kontynentu będzie to najprawdopodobniej najgłębszy kryzys w Europie po II wojnie światowej. O ostatnich danych Komisji Europejskiej także w Gazecie Polskiej Codziennie i tutaj komentarz premiera do odnalezienia. Mateusz Morawiecki przekonuje, że utrzymujące się na świecie spowolnienie po pandemii to także szansa na rozwój Polski. Zdaniem szefa rządu powinniśmy wchodzić w te miejsca w łańcuchu dostaw czy produkcji, które opuściły inne kraje, przede wszystkim Chiny. Z kolei w Dzienniku Gazecie Prawnej rozmowa z ministrem edukacji Dariusz Piątkowski mówi tak, zdalna nauka w szkole nie zniknie. Od września dyrektor szkoły indywidualnie będzie podejmował decyzję o wprowadzeniu kształcenia na odległość. Zapadnie ona, jeśli na terenie placówki pojawi się ognisko wirusa lub dojdzie do zniszczeń powstałych na przykład na skutek powodzi. Zdalna nauka zostanie też wprowadzona dla uczniów, którzy są długotrwale chorzy. W tej rozmowie także pytania o wynagrodzenia pedagogów chce, aby pensja zasadnicza nauczyciela dyplomowanego była na poziomie średniej krajowej. Jeśli budżet na to pozwoli, w przyszłym roku też będą podwyżki, zapowiada minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Więcej na ten temat na kolejnych stronach Dziennika Gazety Prawnej. Tymczasem Wody Polskie domagają się ukrócenia procederu zrzutów nieczystości do rzek. Będziemy oczekiwali propozycji, które zaradzą zanieczyszczaniu rzek, mówi w rozmowie z gazetą rzecznik wód Sergiusz Kieruzel. Warszawa dostarcza więcej nieczystości niż powinna. W innych miastach niestety jest podobnie. Problem dotyczy ponad setki miejscowości, w których ścieki i deszczówka płyną razem. Oczyszczalnie podczas gwałtownych opadów muszą wylewać nieczystości do rzek. Inaczej szambo wybiłoby na ulicę. Polskimi ściekami zainteresowali się też już urzędnicy z Komisji Europejskiej. Czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. No i jeszcze Gazeta Wyborcza, która o niedzielnym głosowaniu poświęca temu głosowaniu wiele miejsca, to emeryci i kobiety rozstrzygną, kto zostanie prezydentem. Dlatego swoje obietnice obaj kandydaci adresują właśnie do nich. Według sondażu Ipsos w gronie wyborców powyżej 60 roku życia największą popularnością cieszy się Andrzej Duda, prawie 60%, dalej Rafał Trzaskowski 31%, a na trzecim miejscu Szymon Hołownia 4,5%. Emerytów i rencistów mamy około 7 milionów. Gdy jednak dodamy do tego osoby na świadczeniach przedemerytalnych i kompensacyjnych, mamy już 9 milionów osób. I to o ich głosy. W drugiej turze walczą teraz Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Czytamy w Gazecie Wyborczej o poranku. Dziękujemy bardzo. To poranna prasa. Marcin Pośpiech. Spotkamy się jeszcze przed 8:00 za godzinę i troszkę. Za 16 w tej chwili minut 7:00. Kilka chwil i spotkamy się z panem maestro Filip Jaśner, ale wcześniej spotkamy się z innym panem maestrem Artur Andrus. Poprawiają się z daleka, poprawiają rude krzywki. Jeden wózek cały w ćwiekach, a drugi w pacywki. Bawią swoje małe dzieci, obgadują to i owo. Pani Pankno, jak tam leci, a w porządku skinheadowo. Czy śli wybranka panka, czy śli dziewczyna z kina. Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czy śli skinheada z tyj, czy śli pankowy wuj. Najważniejsi, matka twa i ojciec twój. Czy śli wybranka panka, czy śli dziewczyna z kina. Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czy śli jest ojciec pank, czy śli małżonek skin. W życiu liczą się tylko żona, córka i syn. Oczywiście w parku, w sklepie, na przystanku, o skinie, manikirzyście i panku, prezesie banku. O sąsiadkach i o pieskach trochę martwi się kryzysem mały pank ma i rokeska, skinhead dziątko łyse. Moje pije już ze szklanki, a mój się nauczył z puszki, gdzie kupiłaś czarne glanki na te śliczne małe nóżki. Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina. Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty skinheada z tyj, czyś ty pankowy wuj. Najważniejsi, matka twa i ojciec twój. Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina. Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty jest ojciec pank, czyś ty małżonek skin. W życiu liczą się tylko żona, córka i syn. Najważniejsza jest rodzina, czyś ty skinheada z tyj, czyś ty pankowy wuj. Najważniejsi, matka twa i ojciec twój. Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina. Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty jest ojciec pank, czyś ty małżonek skin. W życiu liczą się tylko żona, córka i syn. Bo wszyscy tacy sami, bo wszyscy z jednej gminy. Szanuj żonę, która chodzi na wędliny. Czyś ty skinheadki mąż, czyś ty pan główny brat. Na dzień kobiet przynieś jej prawdziwy kwiat. Bo wszyscy tacy sami, bo wszyscy z jednej gminy. Szanuj panka, kup mu coś na imieniny. Ty panku szanuj skina, skinheadzie panka lub. No bo przecież łysina to jest były czuk. Właśnie, właśnie, właśnie. Glanki i pocywki, Artur Andrus. Podobało się? Ja kiedyś tańczyłem pogo na koncercie Artura Andrusa. To nie tylko pan, bo tu jeszcze pan Zbyszek z Bielska-Białej napisał. Miałem okazję zobaczyć wykonanie tego utworu live podczas koncertu. Myślę, że tam się właśnie działo. Wstrząsające. Tak. Wstrząsające. Bardzo. Artur w świetnej formie. Kręcił pan piórami też? Tak, bo to było dawno, to mogłem. Za 12 minut siódma. Gdyby pan jeszcze chwilę poczekał, bo tu jeden gentleman jeszcze się domaga, żeby zaśpiewać. Mhm. Ładnie śpiewa chłopak, trzeba mu to przyznać. Radzi sobie. Ja już jestem wzruszony. Już? Tak. Jeszcze nie, jeszcze. Jeszcze 8 sekund i zacznie śpiewać. Ale to bardzo ładne. Jazz. Tak? A, mi się wydaje. Proszę. To Matt Dusk. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man. One day it called to you. I lost you, I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. And still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never end? My fickle friend, the summer wind. Warm summer wind, the summer wind, the summer wind. Podobało się, widzę. Bardzo. I tak się zastanawiam, jak to się stało, że muzyka jednak nie rozwinęła się właśnie w tym kierunku. Tylko troszkę skręciła. Rozwinęła się też, ale, no, ale też bardziej się rozwinęła w inną stronę niestety czasami. Milczeniem. Ja uśmiecham się do pana, uśmiecham się cały czas. Wszystko rozumiem. Urywki z kalendarza. Za 9 minut będzie 7 w studiu Maestro. Pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Nie, ja się zaczerwieniłem, naprawdę. Bardzo dobrze. Filip Jaśla. Dzień dobry. Dzień dobry, 8 lipca. Mimo że imieniny obchodzą dziś Kiliana i Teobalda, wszystkiego najlepszego, cały kraj ponownie świętuje zimną Zośkę. Z tym, że dziś Zośka obchodzi urodziny. I z tej okazji ściągnęła nad nasz piękny kraj masy zimnego powietrza. Wszystkim jubilatkom, Zofiom, życzymy dużo zdrowia, a wczasowiczom słońca i ciepła. Do życzeń dołączamy tę zmodyfikowaną piosenkę okolicznościową. Zosia, zimna Zosia, znowu chłodny wieje wiatr. Zosią dziś życzymy w pięknym słońcu ciepłych lat. Każdy z nas potrzebuje akceptacji. Chcemy być lubiani, zauważani. Chcemy czuć się potrzebni, ponieważ to buduje poczucie naszej wartości. Przyznam się Państwu, że ostatnio odniosłem na tym polu ogromny sukces. Mniej więcej od 2 tygodni czuję się potrzebny, jestem lubiany i zauważany przez komary. Jak tylko wyjdę z domu, natychmiast rzuca się na mnie chmara moich wielbicieli, którzy oblegają mnie niczym paparazzi Małgosie Rozenek. Grzecznie tłumaczę komarom, że nie zasługuję na tak wielkie zainteresowanie, że są osoby, które mają znacznie większe ode mnie osiągnięcia i to im należy poświęcać uwagę, ale uwielbienie jak miłość jest ślepe. Jest ślepe, ale ma dobry węch. Komary atawistycznie wyczuwają, że jestem dobrym człowiekiem i chętnie rzucają się do konsumpcji. Towarzyszą mi podczas spacerów, spokojnego wieczoru na balkonie, a także podczas czynności tak intymnych jak ćwiczenie na skrzypcach. Moje wykonanie Mazurka Fryderyka Chopina brzmi teraz mniej więcej tak. I cóż z tego, że zlewam się litrami płynu odstraszającego komary, palę chemiczne spiralki. Prawdziwe uczucie pokona wszystkie przeszkody, z moskitierami włącznie. Ale muszę przyznać, że komary potrafią się elegancko zachować. Ostatnio wyróżniły mnie tabliczką czekolady dla honorowego dawcy krwi. Ósmego lipca 1357 roku Łeba uzyskała prawa miejskie. Ach, cóż to była za uroczystość. Do miasta zjechali kupcy z całej Polski. Rozstawili swoje kramy z muszelkami, pamiątkami i ciupagami z napisem Łeba. Wyszynk tego dnia był szczególny. Wędzone węgorze, smażone pangi, prosto z wietnamskich stawów kebaby i hektolitry piwa w plastikowych kubkach. Do łebskiego amfiteatru zjechali najlepsi grajkowie spod białostockich wsi i koncertowali z playbacku. Uroczystości rozpoczęły się 663 lata temu i chyba trwają do dziś. Kilka dni temu widziałem w telewizji potomka tamtych artystów, który do zgromadzonych przed sceną samochodów pokrzykiwał: klaksony głośniej! Tak samo jak za czasów Chopina. Dziękuję. My bardzo dziękujemy, panie... O, tam jeszcze usiadł. O, dziękuję.